Radio 1. Het NOS-journaal. Rond Brussel wordt door de politie streng gecontroleerd om te voorkomen dat demonstranten het centrum bereiken. Veel protesterende truckers en sympathisanten die gisteren Parijs niet inkwamen zijn onderweg om de binnenstad van Brussel te blokkeren. Auto's waarvan de politie vermoedt dat er betogers in zitten worden naar een parkeerplaats buiten de stad geëscorteerd. Overal in Nederland is een tekort aan opvangplekken voor slachtoffers van huiselijk geweld. Volgens het landelijk netwerk Veilig Thuis is daarom overal noodopvang nodig. Vooral in Amsterdam is het aantal gevallen van huiselijk geweld sinds de coronapandemie geëxplodeerd. Verschillende bouwprojecten krijgen geen vergunning omdat Overijssel en Flevoland hebben besloten de handel in zogeheten stikstofruimte voorlopig op te schorten. Drie andere provincies overwegen dat ook, blijkt uit een rondgang van NRC. En Marcel Brands wordt na dit seizoen de nieuwe algemeen directeur van PSV. Hij volgt in Eindhoven Toon Gerbrands op. De 59-jarige Brands was eerder technisch directeur bij PSV. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij is nog anderhalve dag burgemeester en dan draagt hij zijn ambtsketen over. Maar niet voordat hij vanavond nog één keer aanschuift in het Veiligheidsberaad. Daar praten de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's over de voorgenomen coronaversoepelingen van het kabinet en over carnaval. Er was er geregeld een buitenbeentje, vaak met de voet bij de rem als de hardliners streng wilden ingrijpen en pleiten voor de volgende lockdown. En als er iets van licht aan het einde van de tunnel opdook, dan was hij vaak een van de eersten die opperde dat bijvoorbeeld de terrassen wel weer open konden. Hij zag zijn middenstanders lijden in wat hij veruit de moeilijkste periode vond van zijn 10-jarig burgemeesterschap. Dat hij niet altijd meer die burgervader kon zijn met de spreekwoordelijke arm om de inwoners, maar dat hij ook hoofdhandhaving moest zijn. En dan was hij zelf ook nog een tijdje uit de running na een hersenontsteking waarvan hij nog steeds stap voor stap herstelt. In een tijd van korte lontjes, tegenstellingen in de samenleving, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen volgende maand, begint hij dus aan zijn laatste twee dagen als burgemeester. Mijn gast van vandaag is Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum. Meneer Broertjes, goedemorgen. Nou, een perfecte samenvatting. Complimenten voor wie dat gemaakt heeft. Ik hoef er eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Nou, hartelijk dank voor uw komst. Ja, het was gezellig. Fantastisch. Kunt u makkelijk afscheid nemen eigenlijk? Echt een mooie journalistieke samenvatting. Hè? Ja. Is het moeilijk voor u om afscheid te nemen? Kunt u dat goed? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, ik heb één keer afscheid genomen moeten nemen van de Volkskrant. Ja, waar u hoofdredacteur was toen? Waar ik hoofdredacteur was, 30 jaar gewerkt heb als journalist en als hoofdredacteur. En nu, dit is de tweede keer en dit valt me nog steeds niet. Helemaal niet? Nee, ik vind dat moeilijk. Ik hecht me aan mensen en ik hecht me aan de omgeving waar ik werk. Nou, ik werk in het huisvest in het mooiste raadhuis van Nederland, van Europa, van de wereld, zeg ik tegenwoordig. Ja, Dudok. Dudok, daar zit ik achter de geraniums, maar daar heb ik helemaal geen last van. Want ik vind het een prachtig gebouw. Ja. En ik werk nog zo hard, ben nog zoveel met dossiers bezig om dat toch nog net even een stapje verder te brengen. Ja. Tot het weekend heb ik nog twee koninklijke onderscheidingen uitgereikt, wat ook echt hartstikke leuke mensen, interessante mensen. Als journalist kost het vaak heel veel moeite om bij iemand te komen om zijn verhaal te. En hier, die mensen vertellen in 10 minuten een hele verhaal. Ja. En nog een 104-jarige nog bij geweest. Het is zo'n bijzonder vak wat ik beoefen. Vanavond toch één keer dat Veiligheidsberaad. Ja. U bent niet de man van de taart, hè? Eerder van de bitterballen, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, de beste, niet zeggen waar, maar de beste zitten hier om de hoek. Hè? Oh, ja. Toch, begreep ik ja, nog niet. Ja. We moeten praten, meneer Broertjes. Van harte welkom, beste. Wat je nooit, hè? Dat Veiligheidsberaad van vanavond gaat over de versoepelingen, althans de voorgenomen versoepelingen van het kabinet. Als wij het allemaal goed hebben begrepen, heeft het OMT ongeveer groen licht gegeven voor wat het kabinet van plan is. Is het voor u nou volkomen helder wat het kabinet wil versoepelen? Nou, dat is best een ingewikkelde kwestie. En het is wel een cadeautje, vind ik het zelf. Dat op morgenavond neem ik afscheid van de raad, in ieder geval. Het is allemaal heel bescheiden en nog in de oude coronamaatregelen zitten we. We doen geen experimenten om dat te versoepelen, nu al. Want de versoepeling gaan pas later in. Hè. Dat wordt vanavond wel bekendgemaakt. En morgenavond met de persconferentie wordt het bekendgemaakt, moet ik zeggen. Ja. Maar dat is wel op het moment dat ik wegga. Dus het toeval bestaat niet. Dus dat vind ik wel weer bijzonder dat het me overkomt. Dat ik toch het einde meemaak. Nog net. Maar is het helemaal helder? Ik vind nog steeds dat er niet alle sectoren worden betrokken erbij. De ene sector dit, de andere sector dat. Perspectief voor de nachthoreca is nog heel beperkt. Met een paar uur extra, daar hebben ze niet zoveel aan. De evenementensector komt er wat mij betreft bekaard af. Dus wij hebben steeds ook gezegd, pak nou de hele linie. Want anders moeten wij als burgemeester uitleggen, u wel en u niet. Ja. En dat onderscheid, dat maakt mensen kriebelig. Dat maakt mensen boos. U ook? Ja, dat vind ik vervelend. En wat wel winst is, het gaat wel de goede kant op. Laat ik het positief beginnen. Het gaat wel de goede kant op. En het nieuwe kabinet heeft wel toch de signalen anders opgepakt dan het vorige kabinet. In die zin, en waar ik pleitte ik ook al een jaar geleden voor, pak nou een wat breder afwegingskader. Dus heb het niet alleen maar over de effecten op de IC-bedden, de bezetting daarvan, maar kijk ook naar de effecten op de economie. Kijk ook naar de effecten op de sociaal-psychologische effecten, die enorm zijn voor kinderen op school, jongvolwassenen die er enorm veel last hebben, dat ze geen docenten meer zien, dat ze thuis zitten te werken. Ja. Dat verbod op naar je werk gaan, dat gaat er ook af. Ja. Daar ben ik blij mee. Dus de richting is goed, maar het kan nog consequenter, zodat het verhaal weer wat sterker wordt. Wat in het begin, een jaar geleden, twee jaar geleden, moet ik al zeggen, natuurlijk wel sterk was toen we eraan begonnen, dat iedereen zei van we gaan samen die crisis bedwingen. Ja. We maken geen onderscheid in bevolkingsgroepen. Nou, daar heb ik me altijd tegen verzet. Maar vindt u deze maatregelen dan dus helder genoeg? Eigenlijk zegt u met zoveel woorden van niet. Nee, ze zijn nog te complex en te ingewikkeld. En niet voor alle sectoren gelijk. Dat is vooral belangrijk. Dat je... Gaan ze ver genoeg? Vergeleken met waar we nu staan, is alles meegenomen. Natuurlijk, zo kan je ook redeneren. Zo redeneren zij ook. En zeggen, het is ook risicant, want we lopen ook risico's. Want die besmettingen die nemen sowieso toe. Ja. En dan kan die IC-bedden toch... Maar kijk naar het buitenland, hoe het daar uitpakte, dat is best bemoedigend. Dus eigenlijk had u meer versoepelingen willen zien? Nou ja, en consequenter. Dat is vooral... Maar dat bredere afwegingskader, dus die meer elementen bij je afweging betrekken, dus ook die economie, want jongens, die middencategorie, die horecasector, de evenementensector, die zakt door zijn hoeven, die kunnen bijna niet meer. Ja. Ik heb soms huilende ondernemers aan de lijn, of ik spreek ze, die gewoon al hun pensioengeld op is, al hun buffers op zijn. Het is gewoon klaar. En dan zitten ze met enorme schulden. En dat zijn ook afwegingen die je moet maken als je over die versoepelingen praat. Ja, met andere woorden, dan vindt u eigenlijk dat de nachthoreca langer open moet? Ja, die hebben 2 jaar natuurlijk enorm geleden. Ja, dus niet tot 1 uur 's nachts of tot 2 uur 's nachts. Nee, en er zijn natuurlijk allerlei proeven geweest van dat het ook op een goede manier kan. Hè? Dat het op een veilige manier kan. Ja. En dat is niet altijd gehonoreerd. En de horeca doet het ook op een hele veilige manier. Die hebben altijd zich heel constructief opgesteld. Ook in Hilversum en ook in de regio. Gooien vechtstreek. En die zijn daar nooit voor beloond. Die hebben toch altijd weer de kous op de kop gekregen. Ja. Daar heb ik me tegen verzet. Daar ben ik spokesman van geweest. En in die zin ben ik een beetje... En nog altijd dus, als ik u zo beluister. En u vindt eigenlijk dus dat 1 uur 's nachts... het verschuiven van de openingstijd naar 1 uur 's nachts niet voldoende is. Is te mager. Te mager. Ja. Dan is er nog een ander voorstel. Lees ik in de brief van de minister, namelijk dat hij het OMT om advies heeft gevraagd om eens te kijken of er vanaf vrijdag 25 februari de afstandsnorm kunnen vrijlaten. De anderhalve meter. Ja. En ondertussen zijn de carnavalburgemeesters bezig met te kijken of ze toch nog carnaval kunnen vieren. Allemaal sympathiek. Ik ben geen carnavalvierder, maar ik begrijp het allemaal wel. Maar het is niet uit te leggen. Het is niet uit te leggen waarom het een wel en het ander niet. Nee, want zoals ik het nu begrijp, als het OMT dus groen licht geeft voor het loslaten van die anderhalve meter, geldt carnaval nog altijd als een evenement. Ja. Daarvan zei de minister, Kuipers in dit geval, afgelopen vrijdag, bij evenementen hoort 1G, dus testen. Ja. En nu zeggen ingewijden weer, het wordt dan 3G. Ja. Kunt u er nog chocola van maken? Dat wordt veel te complex. Is het handhaafbaar dan? En dan is het ook niet handhaafbaar. En dat is natuurlijk de praktijk eigenlijk al van de afgelopen maanden, dat het heel moeilijk handhaafbaar was en is. Ja. En daar worden wij op aangesproken. Maar we moeten wel richtlijnen meekrijgen die ook uit te leggen zijn en die mensen ook kunnen navolgen. Ja. Maar wat zou uw voorstel voor carnaval zijn dan? Ja, dat laat ik dat vanavond nog maar even op me af laten komen. Wat nou precies de... Want misschien is het ook al het beeld ook weer wat veranderd. Ik ben geen carnavalburgemeester. Want u hebt ooit wel stage gelopen voordat u in Hilversum aan de slag ging. In Den Bosch. Ja, zeker. Ja, dat is toch de carnavalstad bij uitstek. Zeker. Dus ik heb er sympathie voor. Maar als het niet past in het totale beeld, dan moet je het niet doen. Dan is het niet uitlegbaar. Nee. Maar er gaat heel veel emoties... Maar goed, als dat maar een rol kan krijgen, als het maar meespeelt in de afweging, dan vind ik het belangrijk. Ja, maar als het kabinet zegt vanaf 25 februari laten we de anderhalve meter los, maar carnaval geldt dan tegelijkertijd nog als evenement waar je een corona toegangsbewijs voor nodig hebt. Dat is een heel lastig verhaal. eigenlijk niet uit te leggen. Nee, eigenlijk niet uit te leggen. Nee, ik zou dat heel moeilijk vinden. Nou is er in Hilversum geen carnavalvereniging, dus dat scheelt een stuk. Dus laat ik ook mijn zegeningen tellen op de laatste dagen van mijn burgemeesterschap. Ik zoek het ook niet meer op, maar ik zal daar wel kritische noot kraken. Ja, dus eigenlijk zegt u, als je de 1,5 meter loslaat, dan moet je ook... Ja, of je moet dat faseren, dan moet dat nog weer, dan moet dat toch nog weer later. Ja. Maar als je het inderdaad vanaf 25 februari... Wordt ingewikkeld. Maar daar zal het vanavond ook over gaan, denk ik. Nou ja, en als je het loslaat, als je aankondigt dat je het gaat loslaten... En het gaat pas over 10 dagen in... Ja. Gaan mensen zich daar dan nog aan houden, denkt u? Dat denk ik niet, nee. Nou, het wordt ingewikkeld. Het verhaal is te ingewikkeld geworden. Daarom is die naleving ook zo moeilijk. Ja. En die hele 1G, 2G, 3G, daar ben ik helemaal geen voorstander van. Dat verdeelt toch bevolkingsgroepen. En ik vind het vreselijk om het burgemeesterschap neer te leggen. Maar ik ben wel blij dat ik daar dan geen verantwoordelijkheid voor hoef te dragen. Want daar ben ik geen voorstander van. Nee. Vanaf het begin niet geweest en dat ben ik nog steeds niet. En niemand heeft me nog kunnen overtuigen. En de rapporten wijzen ook uit. En de ervaringen in het buitenland wijzen ook uit. Dat de effecten daarvan heel minimaal zijn. Dus we tuigen weer iets op. Dat hebben we natuurlijk vaker gedaan. En dat is mijn andere pleidooi. Dat heb ik al eerder gedaan in het Veiligheidsberaad. Maar heeft niet zoveel effect gehad. Als je een maatregel aankondigt, kondig hem dan ook meteen af. Dat je zegt, zo lang gaan we dat doen. 3 weken, 3 maanden. Ja. En dat gebeurt niet. Het altijd wordt weer wat verlengd, stilzwijgend. En dat, mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Dat maakt de kracht van je. Dat geeft ook de kracht aan je verhaal. Ja. Zo van, we gaan nu de komende 2 maanden die maatregel installeren. Ja. En dan is het klaar. En dan houden we ons daar ook aan. En dat is ook heel belangrijk in de komende maatregelenpakket. Ja, maar dan zegt u eigenlijk met zoveel woorden, als je de 1,5 meter loslaat, dan moet je ook gewoon die coronatoegangsbewijs in de prullenbak doen. Nou ja, dat is consequenter. Dat is logischer. Ja. Maar daar zit het. Die logica van het gehele pakket. En daarom zijn we vaak als burgemeesters de afgelopen weken, maanden, zoveel bij elkaar. Omdat we het daar eindeloos met elkaar over moeten hebben. Omdat we ze eens moeten worden. Het kabinet van hem moeten overtuigen. Nou, dat is een moeizaam proces gebleken de afgelopen maanden. Nog steeds? Ja, want waar wij het nu over hebben al een tijdje, dat speelt ook nog. Daar is nog geen 100% klaarheid over. Dus dat is nog steeds een onderwerp. Kun je zeggen dat die coronaperiode eigenlijk de zwaarste periode uit uw burgemeesterschap was? Ja, zeker. Zeker. Nou ja, om de manier waarop ik burgemeester wil zijn, namelijk veel in contact met mensen, dicht bij de mensen staan, luisteren naar wat de mensen beweegt, of hoe het gaat met de veiligheid in de dorpen, in de buurten en in de wijken. Ja, dan moet je ontmoetingen hebben met mensen. En je moet mensen kunnen uitnodigen, je moet mensen naartoe gaan. Ja, dat kon niet. Dat was onmogelijk. Ja, 60 jaar huwelijk kon ik nog misschien even naartoe. Maar we waren toch behoorlijk geïsoleerd thuis. Nou, dat is voor mij echt... was geen pretje. Nee. En ook niet de manier waarop ik burgemeester wil zijn. Nee, u werd er somber van zelfs. Ja, zeker. Ik heb wel echt slechte tijden gehad. Nou ja, dus ik ben blij dat we dat dan hopelijk na deze week achter ons kunnen laten. Maar, en daar hebben meer burgemeesters last van. Ook, het is die discussie die ontstaan is van, wat ben je meer? Ben je ook burgervader, burgermoeder? Je staat tussen de mensen. Of ben je burgemeester, waarbij je aan het eind van de rit boetes uitdeelt, omdat mensen zich niet aan een bepaalde afspraak hebben gehouden? Ja. Nou, dat moet in balans blijven met elkaar. Als dat niet in balans is, dan ben je of voor de een niet meer geloofwaardig, of voor de ander niet meer geloofwaardig. En daar, nou ja, kraakt wel nu. Dus daar moeten we wel hard aan werken weer om die balans terug te krijgen. Nou ja, je ziet het ook terug in de samenleving. Ook hier zijn natuurlijk in deze gemeente vaak protesten. Neem boeren, neem mensen die het niet eens zijn met het coronabeleid. Ja. Hoe gaat u daar als burgemeester mee om? Gaat u met die mensen in gesprek, laat ik het zo vragen? Ik ben met demonstranten gesproken. Hoe verlopen dat soort gesprekken? Nou, dat hou ik heel. Maar het is best ingewikkeld, want het zijn toch andere werelden. Het zijn parallele werelden, zoals we dat dan tegenwoordig zeggen. Ook richting de NOS en van de fake media en zo. Dat het allemaal niet deugt, fake nieuws. Ik zeg, heb je ze al eens gebeld om een afspraak te maken? Om uw verhaal te vertellen? Nee, dat is niet de bedoeling, burgemeester. We gaan demonstreren, elke week. We hebben nu al weken, maandenlang moet ik zeggen, hier ook op het Mediapark, demonstranten. En dat is niet zoveel massaal als in Amsterdam en in Rotterdam en Den Haag, godzijdank. Maar ze zijn er wel elke week. Dat is een enorme belasting voor het gemeenteapparaat, maar ook voor de politie. En daar ontstaat geen contact, behalve dan de keren dat ik dat geprobeerd heb in een gesprek te verduidelijken. Maar dat is niet eenvoudig. Want die mensen hebben toch een andere... Die praten over journalistiek. Nou, als ik u daarbij zou halen bij dat gesprek, zou je er meteen boos van worden. Alsof dat niet een vak is. Wat je moet leren. En wat je met de nodige integriteit ook uitoefent. Dat bewijst de NOS en de NPO en de commerciële elke dag. En daar kom ik uit die wereld. Dus ik heb gezegd, jongens, jullie kunnen je dat niet zomaar permitteren, zeggen dat het allemaal bullshit is. En wat zeggen ze dan terug? Ja, dat wordt bijna niet verstaan. Zoveel. Ik zei, dat zijn mensen die in de opleiding... Ja, maar ze doen rare... Ik zeg, er worden beoordelingsfouten gemaakt. Maar dat gebeurt overal. Een dokter maakt soms ook beoordelingsfouten, helaas. Maar dat doet iedereen. We zijn mensen. Ja. Maar dit is wel het maar dat is wel een gap die je moet dichten. Dat is best ingewikkeld. Ja. Maar ik heb het wel geprobeerd. Maar het geeft aan in wat voor verschillende werelden we leven met elkaar. Maar dat zijn wel die parallele werelden, zoals ja. U ze noemt... waarin we leven op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En er is natuurlijk niet alleen veel wantrouwen jegens de journalistiek... maar zeker ook richting de politiek. Ja. En ook richting de lokale politiek. Ja. Nou ja, daar is ook best... Soms moeten we ook kritisch naar onszelf kijken. Ik heb natuurlijk de afgelopen 10 jaar... of natuurlijk, maar de afgelopen 10 jaar ook erop gehamerd... dat als mensen hulp vragen aan ons... dus wethouders, aan burgemeesters, aan ambtenaren... Reageer daarop en doe het zo snel als mogelijk is. Ja. Want dan alleen als je betrouwbaar bent daarin... en consequent daarin bent... dan kan dat vertrouwen in die overheid ook weer toenemen. Ja, maar ja, het wantrouwen bent, in de overheid is natuurlijk heel groot... omdat de loketten vaak gesloten zijn en mensen niemand aan de lijn krijgen. Zeker. En daar moeten we ook onszelf kritisch beoordelen... Maar dat kan gewoon beter. Dat heb ik natuurlijk de afgelopen jaren ook gezien. En het is ingewikkeld en vermoeiend, maar het moet wel gebeuren. Hebt u daar zelf een voortrekkersrol in gespeeld op het stadhuis? Ja? Hoe dan? Nou, door elke mail te beantwoorden binnen een bepaalde termijn... en door elk telefoontje... En als je toezegt aan iemand van ik bel u terug... dat dan ook te doen. Ja. Moet je wel even opschrijven, want je hebt meer telefoontjes te plegen. Ja. Maar het is geen hogere wiskunde. En toch is het belangrijk, want dat op dat grondvlak... Cenk Willink, de vorige vicepresident van Staat... heeft ook gezegd, Nederland is slecht in de uitvoering. Mm-hmm. In de ambtelijke wereld wordt nog wel eens gekeken... van nou, er is een beleidsnota en dat is het eind van het proces. Maar dan begint het eigenlijk pas, want dan moet het nog uitgevoerd worden. En dat ligt vaak bij u op het bordje, namelijk in de lokale politiek. Precies, en dat ligt bij wethouders. En dat is een ontzettend belangrijk moment eigenlijk... dat goed gebeurt en consequent gebeurt. Ja. En in die uitvoering, daar ontbreekt het nog wel eens aan de slagkracht en aan de daadkracht. En daar wordt een overheid, een lokale overheid... maar ook een nationale overheid, op beoordeeld. Ja. Tegelijkertijd... Daarom is het vertrouwen zo laag nu... Omdat natuurlijk in die coronamaatregelen er gewoon te veel dingen onbegrepen worden. Ah, ja. Begrepen worden. Corona, Groningen, de toeslagenaffaire. Groningen is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Je zegt, we gaan niet meer we gaan geen gas meer winnen. Ja. En dan opeens gebeurt het toch weer. Ja, op een gegeven moment houdt het op. Dan is je geloofwaardigheid voorbij. Ja. Dat zien we dus ook terug in de opkomstcijfers. In elk geval bij de lokale verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen. Daar is de opkomst over het algemeen niet bijzonder hoog. Nee, omdat...